یو دا بدر صحابہ لیکن دا نظر به لگی دو نہ هر چا تدای کی او شی په تعجب کی واچي دے دے وای ماشاء الله لا قوت الا بالله او ور سره دا وای چې اللهم بارک فی یا الله دې کې خیر او برکت واچي ولولا اولین اذ دخلت جنتک کله چې ور دن شو ته دې خپل باغ تا قلت تاب ویل و ماشاء الله هر غسو چې دا الله وخشینو کی لا قوت نشت د طاقت یو تن تپ یو کار د کارونو الا بالله مگر د الله په مدد او نصرت ان ترانی ک چریتم اوی نی انا اقل منکا چې ز کمن د تان مالن په مال کې و ولدا او په اولاد کې فاعسى ربي نظر د چرب زما ای اوتینی راب کی ماتا خیرن غرا من جنته کذی باقصا ما تبا اللہ دینا غرر راکی زمارب مالک دے یا با دنیا کے راکی ورن آخرت کی خود ایمان پا سبب اللہ خامخاور کئی ویرسل علیہا حسبانن اور او بلیگی علیہا پا دی باغبان حسبانن عذاب من السمائی دا آسمان دا طرفنا تو غرور کے تکبر کے شرک کے ندامال بدرتا اللہ حلاک و تبا کی فتصبحا نو اوبگردی دا باغ سعیدن زمکا زلقا صفا سترا زلقا ازمکی لوئی چی خپا پی خوئی او اس قسم بوٹے پکی لی بس دا غشان اللہ رب العزتو کل عذاب رولی گلو او دا عذاب دا وجنا دا دا غباغی حلاک و تباب او یصبح یا بوگردی او یصبح ماؤها یا بوگردی اوبد دی باغ غورن مصدر دے پمانا دے اسم فاعل اے غائرن کتا او جوری او بگرزی او بد دی غورن کتا لکا کلا اللہ او بکتا بوزی بیا چا سر دا غید را اسو بندو بسنے اللہ حید دی خلو بند نگانو تا او را دور زیونو کی کلا دا سی دریابی کو یانوی لیکن سور از پس ہوچ اللہ دا حید چی زمالک مببرا او کترا ولم او بگردی او یصبح ماؤها غورا او بگردی او بدد اخکتا فلن تستطویع لہو نو هرگز بطاقت اون لرت لہو طلب آدد دا پار دوبو طلبولو ستاب دوبو طلبولو اس وسو طاقت دی او یصبح ماؤها غورا یا با اگرزوی او بگردی او بدد او بگردی او بدد اوچه او پزمکا کی کتا نتب طاقت ان لری ددی لفارت ولباد طلبولو ایس تاثر با ددی و بوبیا سے طلب لی ددی و بوبا تاثر اس قسم طلب لی دیکھ گرا قرآن پاک منگو تاثر لدا عبرت خی او ددی واقعی ندا خبر سرگن دشوا یو خدا در لخی چی فقر داد دعوت پلا رکی رکاوت نجوڑی کیو سڑے وہی ز غریب ام او بی اسباب ام اولاد می نشتا ڈرے را سر نشتا نو زبد حق دعوت نے پیش کوم قران داو خیل چو گورا غریب دے مال ور سر نشتا دارنگ غریب دے ڈلے پلی نشتا لیکن سمراجی بنداس کی دا اللہ دے دین دعوت پیش کرے دا در تخائی چے فقر دا دا دعوت پلا رکے رکاوت جیم دا در لخائی چه گورا دی سڑی کی یو طرف لشرک و کفر و بل طرف لپاغ کی غرور و تکبر و نو غرور و تکبر کفر و شرک دا اللہ و دا اللہ دا رسول نافرمانی دا پا دنیا کم دا عذاب سبب جوڑی گی و پاخیرت کم دا عذاب سبب جوڑی گی پاخیرت کم دا سی جوڑی گی سبب جوڑی گی دا عذاب او دا دی دا وجنا دا رب العالمین عذابو نرازی نو دے کی دعوی چی او سڑی تا اللہ مال او دولت ورکو نو دے دی غرور او تکبر نکے بلکہ سر دا مال لا سر دا مشرعی او اقتدارنا دا عاجزی زندگی دی ذکر کی لکا غیو عالم و شاعر وی وی لا تمشی فوق الارض الا تواضعا فکم تحتها قوم هم من کا ارفعو وی مگر زاد از مکی دا پاسم اگر پاچ زیتا سمرا خلق د دې زمکه د لاندې پراته دي چې هغه په هر لحاظ د تانو اوچت لیکن خار و تراله. فَإِن كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَرَفْعَةٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هُمُ مِنْكَ أَمْنَعُوا كَتَوِز دِيزَتْ خَاوَنْدِمْ آوزُ دَ پُورْتَوَالِ خَاوَنْدِمْ مَا سَرَدَ بَچَاؤُ دَ زَانَوْ دَ مَالْ دَيْرَ سْبَابْ دِي وَي سُمْرَ دَ دِيزْ مَكِدَ لَانْ لِفْرَاتِ دِي چِ دَ تَانَ دَيْرْ أَسْبَابْ دَي سَرَوْ نُ غُرُورَ وَتَكَبُّرْ دِيَوْ سَرَي نَكَي غرور او تکبر د وجنا هلاکت راز الله وی او احیت و بثمره اے هات کڑے شیو پمیود دوانے الله بیا عذاب را وستو فاصبح ند سبا کڑو بعض وی د اصبح ندا معلوم شوا چې پدی باغ باندې عذاب د شپې راغله او فاصبح ند سبا کو یقلب کفیه خپل لاسونه مرورل دا کنایه دا د خپې مانتیا نه لکه پښتو کې مو یو مکه بیا بلاس مروړي فاصبح یقلب کفیه د سبا کړه او چې مرورل خپل لاسونه علامه د هغه مال پس خپو خپې مانو انفق فیها چې د لګول او په دی باغ کې ځکه په باغ ډېر خرچه کی زمکه هموار کړي وا پاغه باغ لګولې او دا انګورو او د کجرو باغ چې کله می اور کړي ډېر وخت پېلې پاغه کې نهرونه کنسیو او ټول ځواني پدې کې ضایع کړي وا دوی چې بډاوالی کې ودا زخرم لیکن راغې په عذاب فاصبح د سبا کړي او یقلب کفیه مروړلې خپل لاسونا علا ما انفق فیها پا حغم البانی چل گولے اپدی باقی او دا دا دنیا دا پارا گورا چی دا اللہ رضا مقصد لی کل سڑے سمر کڑاو لیکن نتیجہ دا صفر روز مال لگے زان کڑے نکو دنیا حاصل شو نزدہ فانی دنیا حاصل شو او کل پگو تو سرام نشی او سڑے ستڑے بشی مال ملے نلاس مروری وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَهِيَ عُدَابَا خَاوِيَةٌ رَا غُرْزِدَ لَهُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا فَخْفُلُ چَتُنُ بَعَنِّي انگور دا پار خامخا سفر جوڑی بعض نیوی ترغی میونو ورکی چی سفر ور لدی زکر دا انگور غنچک کزمک سر لگی ناغی تا نقصان ملاوی کل د زمکی لنواله خرابای نو کل اوسواله خرابای نو دا باغ په خپل چتونو را غرزیدلو وهي خاويه على عروشها دا باغ را غرزیدلو په خپل چتونو ويقولو د دې باغ مالک وی یا لیتنی هاي افسوس لم اشرک بربی احدا چه ما نوی شریک کڑے دخپل رب سره حصوک علماء لکلی چه دا افسوس دے دے دے باغ او دا مال پا حلاکت کئی چه ما شرک نوی کڑے نو مال با حلاک شوی نوی یا کدے پا خپل شرک پی مانر ایمان روڑی نو دو قولو نا مفسرین ذکر کری چه پا شرک او کفر خفا نوی او دا شرک او کفر دا وجنا چه مال تبا شوی پا دی خفا دے نو دا دا ایمان روڑن نشو او باز ویلی چې نه دا د هغه ایمان هغه حال ذکر کړي ویقولو د دې باغ مالک وی یا لیتنی هاي افسوس دې مال را لم اشرک چنه مې وی شریک کړي به ربي احدا د خپل رب سره حصوک دا درته خی چې د دې د غرور او تکبر او د شرک د وجنه په دې باغ باندې الله عذاب راوستو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ او نو د دې لپاره سړلا ين سرو نه هو چیم دا دې کړه و دې د مندو نلله ما سوا د الله نام د باطل پرست او د سې کافرو ډلې ډېری وي خو چې د الله عذاب نه راغلي چې کله عذاب الهي راورسي بیا په ډلو ملو سړی خلاصيږي نه ولم تکل له فئه او نوید د د پارا سډلا ینسرونه چګنیم داد کړه ود د من دون الله ما سوا د الله نا وما کان منتصرا او نو د پخپل بدلاو انتقام غستن کې نه دل سکارو کو او نه د پخپل مټو سکارو کو چې کله عذاب الهی راغی دارنګ الله د قارون بارک می ویلی شلم پارو ګوري سوره قصص داغه په اخر کې وای کانو خلق ورتوی اللہ مال درکڑے نا خیرت پکی ہی روما خیر دنیا کم خی جامع واغندا خخوراکو کا نکاہونو کا زان لبنگلی جوڑے کا خخوراک خجامع زان لپ حلال و پیسو بنگلی جوڑول شریعت کی سمن نری خوا خیرت بہیرے نا لکمخ کی آیات کی دتا مومنان ادا سے ہوئے اگر خیر دیا آیات مرسر اگر ایو آو یایم وابتغی قارون تا خپل قوم و مسلمانان و مومنان ویلیو موسیٰ علیہ السلام ورت ویلیو وابتغی اولتوا فیما پاغمال کی آتا کاللہو چتا تا اللہ درکڑے دے الدار الاخرت کور داخرت مال اللہ درکڑے دیبان داخرت کور طلب کا ولا تنس نصیبک من الدنیا مهروا اغبر خستاد دنیا نا دنیا کی خی جامیم خیر دی واغند خو خوراکو کا زان تر سورلو د بنگلی انتظامو کا واحسن دا اللہ د بندگانو سرنی کیو کا احسانو کا کما احسن اللہ الیک لکا اللہ تا سر احسان کرے دے ولا تبغ الفساد في الارض ملت و فساد بزمک کی مال اللہ درکڑے نو فساد ست ہوئی چی پدی مال اغا کار کے چی دا اللہ و دا رسول نا فرمانی وی ان اللہ لا يحب المفسدین بے شک اللہ محبت نساتی دا مفسدان سرا قال قارون ویلو انما اوتیته على علم بے شکرا کڑے شوی دے دا مال ما تالا علم عندی یو مانے داوا فسبب دا غیلم چیز ما سر دے دا خمات دے کسبونو چل رازی زو خیارے لکہ باز مالدار داوی جردا زما عقل لے او دا زما خیار تیادا دا پاس بابو دا معیشت زپوئیگم یو مانا دے داوا انما اوتیتو علا علم عندی وی بے شکرا کڑے شوی دے دا مال ماتا فسبب دا غیلم چی ما سر دے زپ اسبابو دا مال گٹلو پوئیگم یادا ماناوا فسبب دا علم دا اللہ پا ما اللہ زد دی مستحق گن لمزے کے را کڑے کزد دی مستحق نوینوی تاسو لولی ندر کئی اللہ وی اولم یعلم آیا پوہن دے دا قارون ان اللہ چی بیشک اللہ قد اہلک من قبلہ بیشک ہلاک کڑی دی مخی ددنا من القرون د پیڑونا من حغسوک ہوا شد منہ قوتا چی اغی دیر مضبوطو ددی قارون پا قوت کی و اکثر جمعا او دیر زیاتو دمال پا جمع کولو کی ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس مو نکریشی پا بارد گناہون دو دوید مجرمانو کی دے پخپل زینت کی رواتو خلق ورت زیرے دل چکاش یرمگم دا سوے نو کران تے مخ کی روانو رست روانو لیکن یو سورز پس اللہ رونیو اصل کی آیات منگ دارا رونو یو تی آئیم نمبر آیات دی آیات تائید دے اللہ وی فخسفنا به و بداره الارض ورننا استیو منگ دے او غمال و دولت و کور دد پزمک کی فما کان له من فیت چې کله الله نیول او عذاب نور اغله نو ډلې ډېرې وي نو د دې پار بیا سړلا ينصرونه من دون الله چې امداد کړي وي د سیوا د الله نه وما كان من المنتصرين او نو دې پخپل د بدلی اغستونکو نا سرد مال او دولت نا الله پزمک کې ورننه باسو دلتم وی ولم تکل له فئه نو داغ د پار سړلا ينصرونه من دون الله چیم داد کړه و داغ سیوا د الله نا وما كان منتصرا او نو دې پخپل د انتقام او بدلی غستن کو نام د ټول دنیا مثال الله رب العزت په دې یو رکو کې ذکر کو او بیا ګوره رستو بدر ته اوس په یو آیات کې ذکر کړي کله په یو رکو کې د ټول دنیا مثال ذکر کړي د رستو یو آیات مبارکا پینزم سلوی ختم کې د ټول دنیا حقیقت با په یو آیات مبارکا کې ذکر کړي وصلى الله تعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا د پینلسمه پاری سوره کهف پینزم سلوختم نمبر آیات مبارکه نازم و سبق ته فرمائی وضرب لهم بیانو کدوید پارا وضرب بیان کا اے حبیب لهم دوید پارا مثل الحیات الدنیا مثال دجوند دنیا چید دی دنیا و دی دجوند سمثال لے کما ان پشان دوبو انزلناه من السماء چرا نازل کوم غدا او رولی کوم غدا او من السماء د بر طرفنا فختلط به نو غن روخي جي د دیو بو په سبب نبات الارض يغبطي د زمکه فأصبح حشیما نو گرزی دا سمد پس حشیما زری زری وچھی زری زری شی تزروح الریاح الوزوی غیلر حواگانی وکان اللہ او دی اللہ علا کل شیئ مقتدرا فہر یوشی قدرت و طاقت والا نامخ یو آیات خوبات نشو یو آیات صرف دغه یو آیات لمغوری هنالک الولایۃ للہ الحق مخکدا غدو رونو دوستانو حال الله بیانونو چیاو تا الله ایمان او دنه کو اعمال توفیق ورکړو او بل داسو چې د کفر سره مال او باغونه بچي او خادمان ډېر دا غي په منس کې اوګه مکالمه خبره ترې قران پاک ذکر کې آخر کې الله رب العزت دا کافر چې هغه مالدار او دا په باغ باندې الله رب العزت عذاب راوست او هغه باغ د عذاب د وجه نه شو الله رب العزت هلاک کو او باغ ختم شو دی آیات مبارکہ کی داغ حال اللہ ذکر کئی فرمائی هنالک الولایت ولایت پا فتحی دا واو سرا پا مانا دا موالات او دا نصرت رازی الولایت وو بانی چی زبر او فتحوی نو دا دوستی تا و نصرت تا وی هنالک الولایتو پدغز کی دوستی او مدد ثابت شو للہ الحق خاص اللہ حق لرا. او یو قرت پدی کی کسر دواو دا هنالک الولایتو یو قرت پدی کی دواو کسراو زیر دے ندا پمانا د سلطان او د حکم راضی اختیار چورته وي هنالک الولایت پدغزه کی اختیار او فیصله یا دوستی او نصرت لله الحق ثابت شو خاص الله لرچ د الله حق دی هو خیر ثوابا دغ الله ورد په بدلی ورکول کی په ثواب او اجر او بدلی ورکول کی غرض وخير عقبا او د الله ورد په انجام ورکول کی چې دا چا انجام به تر کوي او غره کوي نو پدې کې دا الله رب العزت غرض هو خير د الله ورد ثوابا په بدلی ورکول کی وخير عقبا او ورد د الله پنجام کی په عاقبت او انجام ورکول کی د الله ورد اوس مخ کې دوه قسمه حالتونه الله ذکر کړي ګوره د قران پاک هر آیات د بل سره بالکل داسې تړلې وي تاسو ته یاد وي آیات تشتم کې تیر شو چې سید الکائنات ته د مکی مشرکان ویلو چې دا غریبانان خلق دی په خپل مجلس کې کینولې دا لګ لری کا چې موږ ستاواله خبر وو به ور پسې پایا دو دیرشم کې د دنیا پرس او د خدا پرس مثال بیان او دا غي جګړه مکالمه بحث مباحثه ذکر کا اوس دا غي نشور ذکر کړي الله وای اے زما حبیبا دی دنیا پرستو تا د دنیا د انجام یو مثال بیان کا چې دا تاسو په کومي دنیا باندې نازي گئی داغه د وجن تاسو کې غرور او تکبر راغله داغه د وجن غریبانانو تسپک ګوري او د حقارت په نظر ګوري د دې دنیا سره مثال لے. الله وای دا سه مثال دې لکه باران د بر طرف نه روري د زمکی بوټي په ګڼ روخي دا زمکا سورج تکش نوي خدا شینوال او تر او تازگی او سورج یو سورج پس چې ګوري دغه بوټي وچوي او دوچی دو نه پس زری زری شي او هوا چې راشي نو پسیلې کېلوسي دا د انسان تم وای چنن ستادا بدن دې او نن ستا عمر دې سورج پس پتا فنا راځي ستادان دامونه د خار سره خاورې بشي نو سبا دریاب کې اوبو کې بهيږي او سبا خار سره خاورې شوي نو سیلې وتاو چته الله د دنیا غو مثال ذکر کړي او دا مثال غنو مقاماتو کې ذکر کړي فرمایي و درب لهم بیان کد دوی د پار اے حبیب مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیا کما ان انزلناه پشان دا غوبو انزلناه من السماء چرالی گلی دی مونگا غد بر طرفنا فاختلط به نبات الارض اختلاف دی توئی گن روخی جی بیهی پدیو بو سرا نبات الارض یغبوٹی دزمکی اختلاف دی توئی چی گن روخی جی خلط جموالی توئی لکبوٹی پیو بلکی وی داغی تکاسر وی گن روخی جی پدی بانی غبوٹی دزمکی آزمکش نشی فا اصبح حشیمن نوگر زی بیا دا بوٹی حشیمن اوچ زری زری حشیمن و یابسن اوچتا او حشم خپل معنا دا ماتول یو اوچھے چه مات را مات کی دل دلی کی نو دیتا حشم ہوئے دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنیکنو کی یو راضی حاشم وی حاشم تے حاشم زکوے چه داولنے شخصیتو چه مل منو تاوے یعنی چوری روٹھائی ورکولا روٹھائی بے ورت چوری کا حشم ویلے کی گی ماتولو تا حشم مانا دا کسر الشے ماتول دیوشی دیو جنا حشیمن وزن فعیل لے پا مانا دا مفول محشومن اے مقصورن فا اسبح حشیمن نوگرزی دا زری زری شوی تزروح الریاح او لزوی غیلر حواگانی حواگانی لزی وکان اللہ دی اللہ علا کل شیئن پا هر یو شیبانی مقتدرا قدرت و طاقت لرنکے اللہ خپل حبیب توئی چه زما رسولا دا کم خلق چه پا مال و دنیا فخر کئی او تالوئی چه غریبانان دا مجلس نو شڑا نو دیت دا دنیا مثال بیان کر چه دا تر و تازگی فانی دا دا دیدہ خوشحالی فانی دا پدیبان زوال ډیر زر را روان دے ډیر زر پدیبان سکی گی زوال را روان دے نو دا مثال اللہ رب العزت ذکر کو او دا سی پا گنو زیونو کی ذکر کرے لکو گوری تاو سور یونس علتم دغشان مثال لے دا دنیا مثال اللہ دا سی ذکر کرے اولا سم پارکی سور یونس رازی او دا آغی سلی رشتم نمبر آیاتو گو رہی یول سما پارا دا سورت تے سور یونس او آیات مبارک دے سلی رشتم فرمائی انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلنا انما مثل الحیات الدنیا بیشک مثال د ژوند دنیا کما ان پشان دو بودے انزلناه من السماء چرا نازلیکم غداو بمن السماء د بر طرفنا فاختلط به نبات الارض نو غن روخی جی پاوے وانی غبوٹی دزمکے مما دا غبوٹنا یا کل الناس چی خری خلق والانام و زناور حتا تر دی اذا اخذت الارض چونی سیزمکا زخرفها خپل خائص وزینت و خیستشی زمکا خپل خائصونی سی خیستشی زینت والشی وزون اہلها او خیالو کی مالکان ددی فصل او ددی زمکی انہم قادرون علیہا چی بیشک دی قدرت لرن کی دی علیہا پدی فصل نوانے او بس میوی بشکی او فصل بلوکی اتاہا امرنا لیلن نوراشی ورت حکم دا عذاب زمونږ د شپې او نهارن یاد ورځې گلی راشی طوفان راشی فجعلناها نو ګرځو مونږ د فصلونو لره حسویدن لو شوی دلدل شوی کعلم تغن بلمس تب وېګنی چې پروندل تاړو غبا او فصل ولاړنو دا د دنیا مثالم دی یو خیستا نوجوان گرزی را گرزی تا سر ناستے لیکن سبا چی گوری نو دا مرگ توفان راغی وزان سر یوڑ دنیا نے آغسکو دنیا تی نخالی کا کعلم تغن بلمس تب وی پرونر دا فصل للتونا کذالک دارنگی نفصل الآیات واضح طریقی سر بیانو مونگ آیاتنا لقومی یتفکرون دا هر قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي چې دا فانی نیمګړې دنیا ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها ور وفات شو او دا موجود نو عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنهما نو ام المؤمنین چې کله دا قبر تراغلی او مشکات شریف تراغلی سه اشعار ویل په خوا زمانه کې و یو دو دوستانو او شپیت سلویخ کالے پیوز ناس تکڑیو. نوم المومنین دا رور دا قبر سردا شعار ویلیو مشکا شریف حدیثو ذکر کری وی وکننا کند مانی جزیمت حقبا من الدهر حتی قیل لن یتفرقا فلما تفرقنا کانی ومالکن لطول اجتماعی لم نبت لیلتا معن. رور تا وی ماو تا خدا غفلانی مقام د دو دوستانو غنتیو سلوی خوب دور کالمو یو زی ناستا و خوراک اس کاکو کو خلقوی دا بارو جدا نش لیکن کل چه مرگ راغی و جدائی کو نو د دم روگ مرگرتیان تبوی چی یوش پا مونگ یو زی ندتی رکلی نو دا دا مرگ و توفان او افت چی کل راشی نو بیا بتوی چی ما دی مرگری دی رشتدار سرا پا دی دور کلونو کی یوش پا مونگ ندتی رکلی. قرآن دا مثالونا ذکر کئی دا دنیا دا جوندن لکا سور حدید اگو رئی علتے اندغشان مثال ذکر کڑے چی دا دنیا صدا دا دی حقیقت صدے چی نن پی دیو بل وجلو او دیو بل گریوان تا منگلا سچولے. اللہ دا دنیا حقیقت ذکر کئی وہ اشتم پارا کی سور حدید رازی آیات شلم اگو رئی اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اعلموا الله ويفوه شيء زما بندگان انما الحياة الدنيا جبشك جوند دنيا لعب لوبني. الله وی دنیا جون لوبی ما شومان تاسو ټول وکتلی لوبی کوي وای دا زما کور دی دا زما زما کدا پاغي مانی او ما شوم کور تراشی په جڑا وای بلوالو یو بل سره پرزونه کوي لیکن یو سات پس داغي نه پاسی هغه کورونه د غشان پریزی کور تلاش د غشان دی ملک لو ګوري پدی اقتدار او کرسی او پدی جیدادونو مال دخل کو جنگو لیکن هغه یو بل چی په وجل غن سشول دا سیدانن چی پیو بالوجنی دا بسش دا مال بدغشان پاتیشی. اللہ وی لعب لوبی. اعلمو انما الحیات الدنیا لعب پوہ شئی بیشک جوند دنیا لعب لوبی دی ولہون و بسیاتی وزینت یو زینت تے خائص دے و تفاخرم بینکم او فخر دے پا منستا سکی یو پا بل فخر کئی جی زما ڈھل ڈیر دا زما قوم ڈیر دے زما مال ڈیر دے. و تکاثرن فی الاموال والاولاد او دیو بل سرم مقابل دا پڑیر والی دا مال او دا اولاد کی. داد دنیا حقیقت ذکر کو مثال سنگ دے کا مثل غیثن پشان دا باران باران رو ریگی آج اول کفارا تعجب کیا چوی زمیدارو لر نباتو بوٹی داغوی ثم یہی جو بیادا بوٹی اچھی فتراہ مصفرن نوین بدا بوٹی زیر ثم یکونو حتو آماو بیاشی زرے زرے بیاشی زرے زرے. وفی الاخرت دا خود دنیا کی دا دنیا مثال لے سترگی چی پٹیشن دو خبری یا بدا جون دا قرآن و سنت مطابق تیر شوی یا بدا خواہش مطابق تیر شوی. نو کد خواہش مطابق تیر شوی وفی الاخرت عذاب شدید پا آخرت کی با عذاب سخوی او کجون سم تیر شوی ومغفرت من اللہ وردوان او بخن وید اللہ دا طرف نا و رضا ونگی بھئی. ومل حیات الدنیا او اللہ وید ند جوند دنیا الا متاع الغرور مگر لغن تے سامان دا دو کینے. نو دی آیات مبارکہ کی مثال ذکر کئی چی دنیا و دنیا دا جوند مثال دا پشان دا باران دا چرو ری. او علماء لکلی دیر زایونو کی د دنیا د ژوندون مثال د اوبو د باران سره ذکر کړي وای وجه داغه صدا ګور او بو کده ضرورت مطابق استعمالیږي نو دا فائدہ رسي او کده ضرورت نسی واشی نو دا غشی د هلاکت او د تباہی سبب جوړ شي. لکه یو فصل لسم رو بو پکار دی تاور کی نو خیر بو رسي او کو بو سی واشی هغه فصل وچ ختم شي. دارنګ ته تګه یو ګلاس او بده اوس کله بدن لبه په خیر ملاوش او کتاله ضرورت د یو ګلاس ته او تاسو ګلاس اوس کله سبب د نقصان وجوش. دا سی دنیا امدا دا که د ضرورت مطابق وي نو خیر ورسی او کله که د ضرورت نه سیوا کیږي نو دا بد تباہی سبب جوړیږي. د ضرورت نه که سیوا کیږي نو دا د تباہی او سبب به جوړیږي. دارنګ علماء لیکلي د دنیا را مثال د اوبو سره په دې اعتبار پیش کو که یو سړی د اوبو نه دومره اوبر اخلي چې دې په ضرورت پوره کوي نو راوابلی لپه کې براوالی ګلاس کې براوالی او که یو سړی وای دا ټول نهر برانی سب او دا ټول سمندر برانی سب نو دې بلاس ورچې رانی وی نشي لاس ورچې رانی وی نشي ټول عمر بستړی والے. او کنه دې وای چې مال خو یو لپه اوبو ضرورت نه پلاس به تراوالی پګیلاس کې بیراوالی سلوخي کې بیراوالی د ضرورت مطابق تراغسته شو کوټول رانی سي. نو دادا سي مثال لکه اوسړي دریاب للاس ورچ او هغه د لاس او د لاندې ناراضي هو د ستړې شو پریشان شو په غمونو او تکلیفونو کې واقع شو. نو دې آیات مبارکه کې الله رب العزت د دنیا مثال په دې طریقې باندې پیش او د ورستو آیات کې بیا الله رب العزت دا اخیرت طرف تا خلو بندگانو تا توجہ ورکی. نو دی آیات مبارکی پا دی ترتیب بانی دو دنیا مثالو نے ذکر کری دی بانی گو را مونگو تاسول سوچ پکار دے دی بانی مونگو تاسول سدے سوچ پکار دے چی دو دنیا مثال اللہ رب العزت قرآن پاک کی پا کمی ترتیب بانی ذکر کرے چی دغد دنیا حقیقت دے بس یو سور از جون دے ورپسی سمدستی بس مرگ را روان دے مرگ داغی پس را روان دے. دا دنیا زما عزت مندو نپا کار رازی نبا قبر و خیرت کی دنجات ذریعے جوڑی گی بلکہ دنجات دا پارا رست و اعمال ذکر کئی چی غیت وی الباقیات الصالحات الباقیات الصالحات غیل وی چی پاغی کی منزون دی پاغی کی ذکر دے پاغی کی تلاوت دے ہر غشے چی پا خیرت کی تال پا کار رازی اغه تال باقیات الصالحات وي او کوم شی چې دی دنیا کې دی او دنیا سره به پاتې شي ناغه پدی آیات مبارکه کې الله رب العزت ذکر کو فرمای المال مال والبنون عظاما زینت الحیات الدنیا دا زینت او نمائش د ژوند دنیا دی. کمال دی او کډیر بچی دی نو دا د دې دنیا یو زیب زینت ته خو قبر و خیرت کی داد نجات و دخلاصی ذریعہ نشی جوڑے دے. والباقیات الصالحات او باقی نیک ملونا اغا باقی پات کی دن کی نیک ملونا خیرن عند ربک ورد استاد ربنی ثوابا تو بدلی کی و خیرن عملا او ورد پا امید ساتلو کی نیک عمال اغا خیر عند ربک ثوابا ورد استاد رب نسب ثواب کی و خیر عملا او ورد پومیت کی او باقیات الصالحات ستوئی. نو مفسرین دا آغی تفصیل ذکر کرے امام قرطبی او دے نورو امام قرطبی او دے نورو ذکر کرے دا گون سلف صالحین ندا منقول لی چه باقیات و صالحات ندا پینزم منزن مراد دی. داد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قولو داد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قولو یو قول دا غیدام نے چاوی انہا کل عمل صالح من قول او فعل یبقا للآخرہ ہر عمل نیک کوینا دا کفیل لے چی خیرت دا پارا باقی پاتی کی نو دیتا وی الباقیات الصالحات دیتا باقیات الصالحات وی. علی رضی اللہ عنہ بوی فصلون دو قسم دی الحرس و حرسان وی فصلون دو قسم دی نو دو دنیا فصل مال و بچی دے او دا آخرت فصل باقیات الصالحات تی دا آخرت فصل باقیات الصالحات تی امام قرطبی دیدے کی دا نسائی شریف یو حدیث ذکر کرے ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی اوزل نبی علیہ السلام دیر دیر رکی دا باقیات الصالحاتنا نوے لشول چی قربان یا رسول اللہ باقیات الصالحات سی وی التکبیر اللہ اکبر وید والتحلیل لا الہ الا اللہ وید والتسبیح سبحان اللہ وید والحمد للہ وید ولا حول ولا قوة الا باللہ وید ندا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ دیتا وی باقیات الصالحات دیتا سوی باقیات الصالحات وی دارنگ امام ترمیزی و حدیث امام قرطبی ذکر کرے چه نبی علیہ السلام پا یو چهو نتیرے دو داغی پانے او چی ناغی پام صحابانے اوالا نو داغی ناغی پانے رو غرزی دی بیو فرمائل چه الحمدللہ ویل سبحان اللہ ویل لا الہ الا اللہ ویل واللہ اکبر ویل داد بندن داسی گناہو نرے جائی لکه سرنګ چې ما پام صاحبانی دا اوچ بوټه والو پانی ته ورزید نو ډېر ډېر زما عزت مند ذکر کو دا موجوده حالاتو کې چې دو مت توجه ټوله بدل دی وخت زما عزت مند ډېر ډېر دا ذکر پکار ډېر ذکر پکار دے او ګره دا دنیا دارالعمل دل تبکه ناو جنت کی او اخرت کی طالب ملوي دې کې دا حدیث هم ذکر کړي امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي ابن مسعود رضی الله عنه وای چې سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې لقیت ابراهیم علیه السلام لیلۃ اسری بی وای پشپد معراج کې نبی علیہ السلام وای زماد ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو نماته وای چې اے دا الله حبیبا امت صد زماد طرف نه سلام وایا دا امت دیر لوی شه دا حدیث علماء لیکلی شو کووري نو دای دی وای چې علیه الصلاۃ والسلام ابراهیم علیه السلام نبی علیه السلام ته وی امت